بتائی مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ پورے قرآن حکیم میں سبب اور مسبب کے اٹل قانون پر کافی زور دیا گیا ہے. سبب کیا ہے, مسبب کیا ہے, اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم, کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے, جو بھی پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے, جو بھی شر تم تک پہنچتا ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یعنی تمہارے گناہوں کے نتیجے میں یہ برائی تم تک پہنچی. تو گناہ سبب ہوا اور یہ پریشانی اور یہ مصیبت یہ مسبب. گناہ سبب اور گناہ کے سبب سے جو پریشانی انسان کے اوپر آئی وہ پریشانی مسبب. وہ آیت کریمہ میں گناہ یہ سبب ہوا اور اس کے نتیجے میں جو تکلیف انسان کے اوپر آئی وہ مسبب. گناہ سبب, تکلیف مسبب. دوسری آیت ذالک جزائناہم ببغضہم, ہم نے ان کو جو بدلہ دیا, ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا, یہ عذاب ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا. ببغضہم, بغی مینس سرکشی, گویا کہ سرکشی یہ سبب ہے اور عذاب یہ مسبب. تیسری آئی وکائجم من قرية اہلکناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشید, کی بہت ساری بستیوں کو, بہت سارے شہروں کو ہم نے زمین سے, صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا. وکائجم من قرية اہلکناها, بہت ساری بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا, اس میں بسنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا, پوری کی پوری بستی کو تحس نحس کر دیا. کیوں؟ وہی ظالمتن, اس لیے کہ وہ بستی ظالم تھی. تو ظلم یہ سبب ہے اور ہلاکت اور صفائی ہستی سے پوری بستی کا مٹ جانا یہ مسبب ہے. ظلم کے سبب سے یہ ہلاکت آئی. ظلم سبب ہے اور ہلاکت مسبب ہے. یہ منطق کے اندر پڑھایا جاتا ہے, لاجک میں, جس کو آپ اتنی آسانی سے سمجھ رہے ہیں, نہیں تو سر کے اوپر سے جاتی ہے طلبہ کے بھی, جس کو ہم نے اتنی آسانی سے سمجھایا. مولوی تو پوچھو سبب مسبب بتاتے ہوئے جی پتی نہ جائے, سبب کسے کہیں مسبب کسے کہیں. آیت کریمہ میں ظلم سبب ہے اور ہلاکت مسبب ہے. ظاہر ہے کہ ظلم کے سبب سے ہلاکت آئی, تو ظلم سبب نہیں ہوا اور ہلاکت اس کا مسبب ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ظلم کی وجہ سے ہم نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاکت کے بعد کا جو منظر تھا, منظر تین بتایا گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, بڑے بڑے پہلا ڈھہ گئے. آسمان کو چومتے ہوئے منا رہے, فلک بہت سمار ہے, زمین بہت ہو گئی, گری پڑی. وہ بھی معطلت وقصر مشید, بڑے بڑے سیمنٹڈ برجوں کا, محلوں کا پتہ نہیں ہے. جن کا وجود تھا بھی یا نہیں, اور جن کنوؤں سے پانی لوگ لیتے تھے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے, اپنے مویشیوں کی پیاس بجھانے کے لیے اور خود اپنی پیاس بجھانے کے لیے, وہ کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں. کوئی آدمی ہی نہیں رہ گیا تو کنویں سے پانی کون لے گا؟ ویسے بتایا گیا کہ دیکھو ہر طرف ویرانی کا سما ہے, سناٹوں کا راج ہے, تمام طرف ویرانوں کا سلسلہ ہے. پہلے یہاں چہل پہل کی, پہلے یہاں آبادی تھی, آبادی کی جگہ پر ویرانہ اور چہل پہل کی جگہ پہ سناٹوں کی حکومت ہے. کتنا خوفناک منظر ہے. بتائے کہ من قریتنا اہلکناها وهي ظالمۃ, ظلم کی وجہ سے ہم نے جب بستیوں کو ہلاک کر دیا تو ہلاکت کے بعد بستیوں کا منظر یہ تھا کہ بڑے بڑے محل جو فلک بوس تھے زمین بوس ہو گئے, اور کنویں جہاں پر لائن لگی رہتی تھی مردوں کی اور عورتوں کی پانی لینے کے لیے, آج وہ کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کنوؤں سے پانی لینے والا نہیں رہ گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہاں آبادی تھی اب وہاں ہم نے سناٹوں کو مسلط کر دیا ہے, چاروں طرف ویرانوں کی حکومت ہے. دور دور تک کسی آدمی کا کسی متنفس کا پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا گزر آگ اور سمود کی بستیوں سے ہوا. پوری بستیاں خندروں کی شکل میں موجود تھی, کہیں کہیں تالاب نظر آ رہے تھے جس کے اندر پانی تھا. مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا حضور کے حکم سے. لوگوں نے پانیوں سے اپنے مشکیزے بھر لیے, بعض لوگوں نے اس پانی سے سبو گھولنا شروع کر دیا, کچھ لوگوں نے کھانا بنانے کے لیے پانی کو استعمال کر لیا. اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آد اور سمود کی بستی ہے, اس جگہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. یہاں پہلے عمارتیں تھیں, یہاں پہلے آبادی تھی, یہاں لوگ بستے تھے, آج ان کی بستیاں کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کی جگہ پہ چاروں طرف سناٹوں اور ویرانوں کی حکومت ہے, کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا ہے. بھاگیے یہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں کا پانی اپنے مشکیزوں میں بھر لیا ہے, مشکیزوں سے وہ پانی پھینک دیں, اور جن لوگوں نے ستوؤں میں پانی ڈال دیا ہے ستو خود نہ کھائیں, یا تو پھینک دیں یا اونٹوں کو کھلا دیں. یہاں کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں, اور جو لوگ سوار ہیں وہ سواری پر سر جھکائے ہوئے, اور جو لوگ پیدل ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے سروں کو جھکائے ہوئے اور روتے ہوئے اس وادی سے گزر چلیں, اور جلد سے جلد اس وادی کو عبور کریں, اس لیے کہ یہ وادی بہت دنوں پہلے مرکز عذاب بن چکی ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روتے ہوئے بستی سے گزر گئے, کھنڈرات سے آگے نکل گئے. اور ایک دن اس پوری دنیا کو اسی شکل میں آ جائے, پوری دنیا کو کھنڈر کی شکل میں بنا دیا جائے. یہ بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی کمپنیاں, بڑی بڑی عمارتیں سب کھنڈر ہو جائیں. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین کو پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا تو ساری کی ساری آبادی ویرانوں میں تبدیل ہو جائے گی, اور آبادیاں ساری کی ساری کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گی. کوئی متنفس زندہ نہیں باقی بچے گا. ابھی تو قوموں کو ہلاک کیا گیا, بستیوں کی عمارتوں کو زمین بوجھ کر دیا گیا. ایک دفعہ ایک بار تباہ پوری دنیا کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کھنڈر میں تبدیل کر کے اچھی بات. میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن حکیم پر اگر غور کرو گے تو ہر جگہ آپ کو سبب اور مسبب کا اٹل قانون آپ کو نظر آئے گا. میں نے کئی آیتیں پیش کی, ایک آیت اور لے لو. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. یہ جو تباہی آئی یہ ہم نے یوں ہی ان کے اوپر تباہی مسلط نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ انسان اپنے عملوں کی وجہ سے اپنی ہلاکت مول لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ بلا وجہ اپنے بندوں کے اوپر عذاب بھیجے. ایک فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے. تم سے کوئی دشمنی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے. اگر تم شکریہ ادا کرو اس کا اور ایمان والے رہو. اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب نافرمانی کرنے لگتا ہے اور بے ایمان ہو جاتا ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کو کیا پڑھیے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان والے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناشکری اور بے ایمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجتا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کے اوپر عذاب بھیجے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سبب ہے اور ایک مسبب ہے. آدمی کے اوپر جو ہلاکت آئی ہے, جو پریشانی آئی ہے, اس کے ظلم کی وجہ سے آئی ہے. اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر. اور ظلم کرے گا بھی کیسے, اس لیے کہ ایک سادی سی حقیقت ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو دوسروں کے مال اور دوسروں کی آبرو پر دست درازی کرنے سے باز نہیں آتا, امانت میں خیانت کرتا ہے, چور ہے, اچکا ہے, لٹیرا ہے, خائن ہے, بدماش ہے, جملہ عیوب اور نقائص اس کے اندر موجود ہیں. اور حاکم وقت کا حال یہ ہے کہ ایسے جملہ عیوب کے حامل آدمی کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اس کے اوپر احسان کرتا ہے. بتاؤ حاکم کے اس فعل کو کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی جس کی فطرت سلیم ہو پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا کہ حاکم جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے, بڑا اچھا ہے, اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے انسان اور جانور سے جب پتھر کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی, لیکن حاکم کا حال یہ ہے کہ ایسے اچھے آدمی کو ہمیشہ پریشان کیا رہتا ہے اور دست جور و ستم ہمیشہ دراز کیا رہتا ہے ایسے آدمی کے اوپر. بتاؤ حاکم کے اس فعل کو کوئی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا جس آدمی کے اندر سلیم الفطرتی ہوگی, کبھی بھی حاکم کے اس فعل کو پسندیدگی کی نگاہ سے قطعاً نہیں دیکھ سکتا. اور اگر کوئی ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکنے لگے کہ اچھا ہو اس کے اوپر بھی ڈنڈے برساؤ اور جو برا ہو اس کے اوپر بھی ڈنڈے برساؤ, یعنی پینٹ ایوری ون ود ون برش, ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکنے لگے اگر آدمی تو اس کے اس فعل کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ. کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو جس کے کان چھوٹے تھے مرا ہوا پڑا تھا, حضور نے فرمایا اسے کون ایک درہم میں خریدتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مردہ ہے، اس کو ایک درہم میں کون خریدے گا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کی قیمت بہت کم ہوتی، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں۔ جو پہلے سے آئے آدمی اور شریف آدمی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ پورا ہوگا۔ قرآن کی وہی کہتا ہے اپنا جعل المسلمین کل مجرمین مالکم کئی پتہ کم، کیا ہم ایمان والوں کو اور مجرمین کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو، برا فیصلہ۔ اپنا جعل المسلمین کل مجرمین، مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے ہم، یعنی دونوں کو ایک لکڑی سے ہم ہانکیں گے۔ سا مالکم کئی پتہ کم، کیسا فیصلہ کرتے ہو، ہوگا۔ قرآن کی وہی کہتا ہے افن جعل المسلمین کل مجرمین مالکم کئی پتہ کم، کیا ہم ایمان والوں کو اور مجرمین کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو، برا فیصلہ۔ افن جعل المسلمین کل مجرمین، مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے ہم، یعنی دونوں کو ایک لکڑی سے ہم ہانکیں گے۔ سا مالکم کئی پتہ کم، کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ اگر کوئی ایسا کرے ایک لکڑی میں دونوں کو ہاکے، غلط فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، دوسری جگہ کہتا ہے ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یعملون، کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ برائیوں میں مشغول رہتے ہیں، سیئات میں مشغول رہتے ہیں، اجترحوا السیئات برائیوں میں مشغول رہتے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے برابر کر دیں گے ہم، اور دونوں کی زندگی اور موت برابر ہوگی۔ سواء محیاہم ومماتہم، دونوں کی زندگی اور موت برابر کر دیں گے۔ سا ما یحکمون، اگر فیصلہ ایسا ہو اور کوئی آپ کی دونوں کو ایک لکڑی چڑھا کے، غلط کر رہا ہے، غلط فیصلہ ہے، سا برا ہے، ما یحکمون جو فیصلہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجرمین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو مومنین کے ساتھ کرے گا، جو مومنین کے ساتھ کرے گا وہ مجرمین کے ساتھ نہیں کرے گا، دونوں کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکے گا۔ اب ایک آیت دیکھو اس تنازع میں، بڑی عجیب آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو تمام لوگ سجدہ میں گر پڑے، مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور اللہ کے حکم سے سرتابی کی۔ یہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن، یہ جناتوں میں سے تھا، جن تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے سر تابی کی، بات نہیں مانی، حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے جس میں غایت درجے کی تحدید اور غایت درجے کی ملامت اور غایت درجے کی زجر و توبیخ کی گئی ہے لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ اللہ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھ کو چھوڑ کر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بنا رہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا دشمن ہے۔ کھلا ہوا بیس علی ظالمین بدلا، کتنا برا بدلا تم لے رہے، یہ تو ایسے ہوا جیسے من و سلوا کو چھوڑ کر لہسن اور پیاز لینے لگے آدمی۔ ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں میں، اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے اس آیت سے، بولو میں نے شیطان کو اپنے دربار سے ملعون، مردود اور مطرود، رانگے درگاہ کر کے کیوں بھیجا؟ جواب تو انسانوں، اللہ پوچھ رہا ہے میں نے اس مردود کو، اس شیطان کو اپنے دربار سے کیوں راندا، کیوں ہنکالا اس کو، کیوں اسے ملعون قرار دیا، کیوں اس کو مردود قرار دیا، کیوں اس کو بھگایا اپنے دربار سے؟ جانتے ہو اس وجہ سے کہ اس نے تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا تھا، تمہاری وجہ سے میری دشمنی ہوئی اس سے، میں اس کا دشمن ہوا، اور میں اس کا دشمن ہوا وہ میرا دشمن ہوا، یہ جو دشمنی ہوئی ہمارے اور اس کے درمیان، بتاؤ کس وجہ سے ہوئی؟ تمہارے باپ کی وجہ سے ہوئی، تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے اس سے دشمنی لی ہے، کہ تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا تو میں نے اس کو راندے درگاہ کیا، اور اسی وجہ سے یہ میرا دشمن ہوا، میں اس کا دشمن ہوا۔ اب حال یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ رہتے ہو، کسی کے کہنے پر عمل کرتے ہو, جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا ہے اور جو دوست تھا وہ دشمن بن گیا, ظالمین بدلا, کتنا برا بدلا تم اختیار کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے لوگ, تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو شیطان کی رفاقت میں زندگی گزار کر گئے ہوں گے, اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو شیطان کے راستے سے الگ ہٹ کر چلے ہوں گے. اب بولو یہ دو گروپ جو ہوئے, ان دونوں گروپوں کو کیا کہا جائے گا؟ ایک اولیاء الرحمن, ایک اولیاء الشیطان. ایک تو رحمان کے دوست, ایک شیطان کے دوست. بتاؤ اللہ ایک لکڑی سے دونوں کو ہانکے گا؟ شیطان نہیں, وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ شیطان کے راستے پر چل کر آئے ہیں, دشمن کو دوست بنا کر آئے ہیں میرے, آج ان کے ساتھ ویسا نہیں کروں گا جیسا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جنہوں نے شیطان کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوگا. اولیاء الرحمن کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا, الگ سلوک ہوگا, الگ بیہیویئر ہوگا, اور اولیاء الشیطان کے ساتھ الگ, دونوں کے ساتھ الگ الگ سلوک ہوگا, دونوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ ہوگا. آیت کے اندر جو دھمکی ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟